ما أحلى هذا الكلام. بات کو آگے جاری کرنے سے پہلے میں ادب سے احترام سے اپنے ان پیارے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، میرے محترم معزز، ایسے بیٹھنا جائز نہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، عن الحب والامام یخطب، خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح اپنی دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے.